pisanemo nyawa. Senti son diampingi pisanemo nganga. Senti son dueni riko ang son saya. Wes ono hang mutia riko ang son ema. Wes tuen wong liya onohan ngrumiati keton rasane ati senti sonduweni riko hang son temani riko hang son wasi wes onohan ngrumiati. Apa iki wis takdire bisa nemong nyawa kadhemu wis takdire lilo iso lilo sanemong nyawa sing bisa ndampingi sanemong nganga sing bisa nduweni riko ang son sayang. Wes ono hang mutia riko ang son ema. Wes tuen wong liya iki wis tak tire bisa nemong nyawa.